Noćas ću doći pod tvoje prozore. Pijem ću ti pjevat pjesme do zore. Noćas tvoja majka neće spavati, a tata će ti tango u snu plesati. Samo će zvijezde sa mnom pjevati, a mjesec će se svemu pijano smijati. Evo me sjedim, pijem u kafani, pored mene spori se vuku dani. Evo skupljam hrabrost da krenem tebi. Znaš da trijeza nikad došao ne bi, a volim te tako mnogo da zbog tebe bi se i ubiti mogo. Ti znaš da volim te, da zbog tebe vječno patim. Daj prestani igrat se, vidiš da pravim budalu od sebe. Noćas ću doći pod tvoje prozore. Pijan ću ti pjevat pjesme do zore. Noćas tvoja majka neće spavati, a tata će ti tango u snu plesati. Samo će zvijezde sa mnom pjevati, a mjesec će se svemu pijano smijati. Ti znaš da volim te, da zbog tebe vječno patim. Daj mjesta I'm not afraid.